نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله فإن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال حقيقة متى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله حقيقة بورا يا مزغمزو ني كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نبورا يا مونغوزو ني مونغوزو ومتومي محمد صلى الله عليه وسلم زمويندي وشر الأمور محدثاتها na uovu wa mambo ni yale yenye kuzushwa. Yani kama kuna mambo ni maovu, basi yale yenye kuzushwa katika hii dini, hayo ni maovu zaidi. Wa kulla muhdathatin bid'ah, na kila chenye kuzushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dhalalatin finnar, na kila upotevu ni katika moto. Yani hakuna upotevu ambao naenda peponi, upotevu wote ni motoni. Na ikiwa hivyo ndivyo mambo yalivyo, basi kila uzushi ni upotevu. Masala ya kusema hapana, hii ni bid'atun hasana, hii ni bid'a nzuri, hii ni bid'a mbaya, hii ni vile, hayo yote hakuna. Zote hizo ni turahat, ni maneno yasiyokuwa na faida. Ndugu zangu ni katika imani, leo tukiwa katika tarehe mosi ya mwezi wa Dhulhijja, baadhi ya watu wanauliza sana maswali, hivi shekhe, hizi siku kumi kufungwa zaanzia lini? Ni wajibu au ni sunna au ni mustahab? Maswali mengi yanakuja kwa namna hiyo. Wengine wasema mbona shekhe tasikia kwamba kufunga ni bid'a katika hizi siku kumi? Eleweni ndugu zangu ni katika imani, haya masiku kumi kama tulivyotanguliza katika aljumaa iliyopita mukaddima wake, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema hakuna siku ambazo kufanya matendo mema yanapendeza zaidi ndani ya siku hizo kama hizi al-ashru dhulhijja, hizi siku kumi za mwezi wa dhulhijja. Naam, hadithi iliyokuja kuzungumzia uhasa na uwajibu wa kufunga siku hizi ni hadithi ambayo kwamba ina ittirab fihi al-ittirab, kama alivyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah tabarak wa taala. Lakini tukiangalia umum wa adilla zote tukizichanganya, tunakuta mtu kufanya jambo la kheri katika hizi siku kumi za mwezi wa Dhulhijja ujira wake ni mkubwa mno. Maana amefanya kheri katika siku ambazo mtu Allah subhanahu wa ta'ala anapenda ibada ifanywe katika masiku hayo, kama alivyoelezea Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alikuwa akiwarudi wale wanaosema kufunga ndani ya haya masiku kumi ni bid'a. Na imesemwa siku kumi ni ghaliba, yani si siku kumi, hakika ni siku tisa, kwa sababu siku ya tisa ni siku ya Arafa. Siku ya kumi watu wako kwenye Idi hawafungi. Kwa hivyo mtu kama amefunga kuanzia leo, kesho, kesho kutwa, mpaka ikafika siku ya Arafa, la shaka anapata ujira mkubwa. Lakini akisema anawacha hizi siku nane, lakini aje afunge siku ya Arafa, yani anzia kuhesabia leo, leo tarehe moja, anzia kuhesabu leo mpaka ikifika siku ya tisa, jua hiyo siku ya tisa ndio siku ya Arafa hiyo. Siku hiyo ukiifunga, Mtume asema wasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao, ma lam tukhsha al-kaba'ir, yale madhambi ambayo si katika madhambi makubwa, madhambi makubwa paka utubie. Allah sema in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, mkijiepusha na madhambi makubwa ambayo mwakatazwa, nukaffir ankum sayyi'atikum, tutakusameheni madhambi madogo madogo. Kwa hivyo Muislam saumu hii ya Arafa atakikana aipate, aifunge vizuri, aweze kusamehewa biidhnillahi tabaraka wa taala hayo masiku ya mwaka uliopita na masiku ya mwaka mmoja ujao. Hivyo ndugu zangu ni katika imani, pamoja na ikhtilaf baina al-ulama kwa wale wanaosema kufunga haya masiku kumi haya ni bid'a, ni uzushi, na kuna wanaosema hapana, kufunga haya masiku kumi ni kheri kubwa, maana Mtume alayhi salatu wassalam kasema hivyo kwamba atakayefanya ibada ndani ya haya masiku kumi, basi mtu huyo anakuwa amefanya kheri tupu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika utukufu wa haya masiku kaya pia akasema walfajri, na hapa na alfajr, walayalin ashr, na masiku kumi, na hapa na masiku kumi, ni haya kuanzia leo, muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuwapia na Mtume akathibitisha kufanya kheri ndani yake, unapata ujira mkubwa. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ni katika masiku ambayo anapenda zaidi mja wake amfanyie ibada katika masiku hayo. Sasa vipi leo mtu afunge umwambie kafanya bid'a, mambo ambayo kwamba ni ya bid'a, la shaka sisi hatuyafichi, tuyafichua, tuyaweka wazi, lakini haya atakayefunga asiseme kwamba ni wajibu, ni mustahabu. Maadamu ni jambo limeachiliwa fadhila zake, ni jambo mustahab. Akifunga falillahi alhamdu wal minna. Na asipofunga akawacha pia hana chochote. Akifunga anapata ujira. asipofunga hana chochote. Lakini Allah yaum Arafa, siku ya Arafa ni siku adhimu, ni siku ambayo kwamba ujira wake ni maradufu, pamoja na kwamba kuna baadhi ya watu yushawishuna nasa, wanawashawishi watu kuambia Arafa yenu nyinyi kesho. Hizi kauli wewe usishike, wewe jilazimisha kufuata kauli ya haki, kauli ya sawa, ili uweze kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yakul waridhwanun min Allahi akbar. Kupata radhi za Allah ni jambo kubwa sana. Wewe usiache kufanya khairi au kuifuata haki kwa kuwa unaogopa fulani atakasirika hata kuridhia vitendo vyako. Utakuwa umechelewa. Kwa sababu ninalotakikana wewe umridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Akiridhika Allah subhanahu wa ta'ala, hata mwingine hao katika viumbe akichukia na vitendo vyako, wewe usijali bwana. Kwa sababu kupata radhi za Allah ndio jambo kubwa. Waridhwanun min Allahi akbar. Kupata radhi za Allah ndio jambo kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivyo. Na ndio maana sisi wale watu waliopewa radhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunawaheshimu, tunawatukuza, hata kama kuna baadhi ya watu wanawaona hawafai, ni wanafiki, ni makafiri wama ila dhalika, sisi hatuwasikilizi yao. Tumsikiliza Allah aliyewapa radhi. Maana jambo la kupewa radhi ni Allah subhanahu wa ta'ala si jambo dogo, ni jambo adhim. Allah subhanahu wa ta'ala sema laqad radiyallahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia, anil mu'minin waumini idh yubayi'unaka tahta shajar, walipokupa kiapo cha utiifu chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah akajua yaliyoko ndani ya nyoyo zao. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, akawateremshia utulivu juu yao. Wa'athabahum fathan qariba, akawapa ushindi wa karibu. Naam, waridwanun min Allahi akbar. Radhi za Allah si jambo dogo, ni jambo kubwa ndugu zangu katika imani. Sisi lazima tuzitafute radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tuwaheshimu walioridhiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi ya hao watu muhajirin na ansar. Walladhina taba'uhum biihsanin, na wale waliowafuata hao kwa wema. Radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko pamoja na watu hao. Waradhu anhu, na wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na amewaandalia pepo inayopita chini yake mito. Dhalika alfawzu alazim, na huko ndiko kufaulu kuliko kukubwa ndugu zangu katika imani. Hivyo tuwafuateni as-salafu salih, wema waliotangulia, ambao wao ndio viigo vyema kwetu sisi, tunawaiga wao. Na wala tusisikilize maneno ya watu ambao kwamba maneno yao hayana kima, hayana nguvu, hayana kuwa, hayana thamani yoyote. Ndugu zangu ni katika imani, eleweni kwamba haya masiku kumi haya ndiyo masiku ya kujiandaa kwa yale tulioyahashiria wiki iliyopita, nayo ni adhabhu al-udhiya, kichinjo cha al-udhiya. Kuanzia siku hizi chache hizi, ambaye kaandaa atachinja ni mbuzi, atachinja ni ng'ombe, ni kondoo, ni ngamia, basi haruhusiwi kunyoa nywele zake, kadhalika kukata kucha zake. Mengine yote anaruhusiwa yeye, kwani sio muhrim. Muhrim yeye ndo anaambiwa kwa kipindi kama hichi ambacho ameshatia nia ya hija na kashahirimia bilmiqat, basi yeye haruhusiwi tena hapo kufanya tendo la ndoa wala kuoa wala kukata nywele wala kukata kucha wala kama kashava libasu al-ihram zile hawaruhusiwi tena kuvaa nguo zilizoshonwa wa maila dhalika avae shuka mbili tu izari na ridawa ma... lakini wewe hapo ni vitu viwili tu, sikate nywele sikate kucha. Lakini pia huyo mnyama unataka kumchinja siku ya Idi, awe ni mnyama ambaye hana maradhi, hana kilema, hajatoboka labda jicho au macho, wama ila dhalika, awe ni mnyama afya yake njema na anastahiki kuchinjwa. Lakini pia ni wanyama hao tuliowataja, usije ukasema siku ya Idi al-Hajj au Eid al-Adha, Idi ya kuchinja wachinja jogoo kwa ajili ya kutoa hiyo sadaka ya udhiya. Taibu kichinja jogoo wewe utakula nyama tu, lakini haingii katika vile vilivyotakikana pale. Lazima uchinje mbuzi au kondoo au ng'ombe au ngamia. Hawa wanyama sampuli tatu kwa nne. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujipindeni katika haya masiku kumi haya kufanya ibada, kuzitafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. ورضوان من الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. استغفر الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Sifa njema ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bwana mlezi wa viumbe vyote. Na mwisho mwema utawathubutukia wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo maana wala qibatu lilmuttaqin. Mwisho mwema utawathubutukia wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala udwana illa ala dhalimin. Na wala hakuna uadui isipokuwa kwa wale madhalim waliyodhulumu nafsi zao. Ndugu zangu ni katika imani, kuzipata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo kubwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waridhwanu min Allahi akbar, na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo kubwa. Tujiepusheni na mambo maovu, mambo mabaya, ili tuzipate radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tufanyeni mambo mazuri, hasa katika haya masiku kumi ya Dhulhijja, ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda sana mja afanye mambo ya kheri katika masiku kumi haya. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia akizungumzia kwa maradhi za Allah ni jambo kubwa, asema siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala atawauliza waja wake wale ambao kwamba ni wema, ambao wameshaingia peponi, ataambia: je, mnatamani chochote? Kuna chochote kimepungua, mahitaji ziada? Basi watu watasema tutake nini tena sisi, kwani umezingarisha nyuso zetu ukatuingiza katika pepo, ni kipi tena baada ya pepo tena ambacho kitakuwa ni kizuri kuishinda hii pepo uliyotupa? Allah Subhanahu wa Ta'ala atawaambia, mimi ninakupeni radhi zangu, ninakuridhieni, sitakuchukieni milele. Basi watu hao watakuwa hawajapewa kitu kikubwa mno kama walivyopewa radhi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Allah kuwaridhia, hata pepo wataiona kumbe si chochote, si lolote mbele ya kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akatoa hadithi ambayo mafumu yake ni ndefu sana, akasema: la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliqi, hakuna taa ya kiumbe katika kumuasi muumba. Kwa sababu utamtii kiumbe, lakini muumba wako anaondoa radhi zake kwako. Mahala pako itakuwa ni pabaya siku ya kiyama. Kwa hiyo ni afadhali kiumbe achukie, lakini Allah tabaraka wa taala aridhie. Ukisharidhiwa ni Allah subhanahu wa taala, hakuna zaidi ya ridha, zaidi ya radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna tena hata pepo yaka nyuma. Kama utaridhiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yako ni mazuri yawma al-qiyama. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturidhie matendo yetu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala azikubali ibada zetu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze njia iliyonyoka. Thumma alamu ayuha al-ahibba, kisha jueni enyi vipenzi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha amri, amri ambayo kaianza yeye mwenyewe, bada abihi binafsi, kaianza yeye mwenyewe, wasanna bi malaikatihi. Nambara ya pili amri hii akawapa malaika. Wathalatha bikum ayuhal mu'minun, mara ya tatu akakupeni nyinyi amri hiyo enyi waumini. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aya hii inatuamrisha sisi kumsalia mtume alayhi salatu wa salam pale anapotajwa tu, wewe umsalie mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si lazima we pae kwa wakati maalumu na siku maalumu, na kaifia fulani na vijingoma visogee hapo, ama watu wako wamsalia mtume, yanapiga maulidi hivyo. Wale hawataki kumsalia mtume, yetea wapiga maulidi. Hapana. Iliposhuka aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala asema inna Allah wa malaikatahu, hakika Allah na malaika wake, yusalluna ala nabi, wanamsalia mtume. Sala ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsalia mtume nini? Ni kumteremshia rahma na maghfira. Na sala ya malaika kumsalia mtume ni kuziomba hizo rahma na maghfira Allah subhanahu wa ta'ala azipeleke kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika amtaje nabii wake kwa uzuri katika fil mala'i al-a'la. Ama nyinyi sasa kumsalia mtume, masahaba walimuuliza mtume, tunajua namna ya kukusalimia, maana aya imesema sallu alayhi wa sallimu, msalieni mtume na mumsalimie. Sasa masahaba wakamuuliza mtume, tajua namna ya kusalimia lakini kukusalia hatujui, tuambie. Akasema kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Huko ndiko kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Au kisema ukitaka unasema sallallahu alayhi wa sallam au sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi alayhi salatu wa salam wa ma ila dhalika, sote hizo zimejuzu. Kwa hivyo anapotajwa mtume mtakikana mumsalie mtume, mseme Allahumma salli wa sallim alayhi, na wasiwala yale mambo ya kuzoea tu. Mtu atunga tunga mambo yake ya vurugu vurugu alafu asema sallallahu alayhi, ndio nini hiyo sasa? Msalie mtume, kumsalia mtume ni ibada, kumsalia mtume ni jambo la wajibu. Man lam yusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fala salata lahu ay fi salatihi, asiyemsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika sala yake, fala salata lahu, hana sala. Katika tashahud miongoni mwa sharti zake ni kumsalia mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kumsalia mtume ni wajibu, na si kama wanavyodai baadhi ya watu. Bwana mmoja siku moja huko Moshi Boma Ng'ombe huko, wakati kulikuwa kuna munakasha au kitaka uite mdalo baina ya Sheikh Abul Fadhil Qasim bin Mafuta na bwana mmoja aitwa Kazuba na mwenzake Kondo, aulizwa ni ipi hukumu ya kumsalia mtume. Mmoja akasema katika wale ahlul bid'a, mimi nasema kumsalia mtume ni ada. Mwingine akasema kumsalia mtume ni mustahab. Yani wanataka, wanakwepa hapo, kwa sababu wanajua akisema ni ibada wataulizwa, ibada hiyo ikoje? Wakazunguka wote. Sheikh Abdul Fadhil alipokuja akawaambia kumsalia mtume ni ibada. Basi kama ni ibada, mbona mkataa maulidi? Nyinyi hamjajua kumsalia mtume. Hamjajua kumsalia mtume ni nini? Nyinyi mwafikiri kumsalia mtume ni kule kukusanyika, watu wakapiga dufu, wakala michele na nini, mmoja akatoa mawaidha, akasoma Qur'ani, ule mseto ule. Ile ni bid'a, imeletwa ni marafidha. Mwaka wa 300 baada ya kufa mtume ndio Mashia wakaleta mambo ya maulidi. Bid'a, acharini nayo. Ama kumsalia mtume ni ibada. Na yoyote asiyemsalia mtume katika tahiyatu yake fala salata. Hana sala. Kwa hivyo mwatakikana mwijue dini bil adillati sahiha. Kwa dalili sahihi. Na wala msijue dini kwa kuigaiga tu. Umemsikia mtu asema na wewe ukasema hujui lisemwalo. Ndio siku ya kiyama waulizwa, man rabbuk, mola wako nani? Maana kuna maswali matatu tu kaburini. Mtu akifa, akifika kaburini aulizwa maswali matatu tu, man rabbuka, ma dinuka, man hadha ar-rajul alladhi atafikum. Mola wako nani? Dini yako ni ipi? Huyu mtu alioletwa kwenu nyinyi yupi? Sasa wewe kama huku duniani ulikuwa waongea tuporojo, humjui au haya maneno huyajui maana yake, ndipo utakapowezeka ukasema la adri. Kaburini hapo umeandaliwa jinyundo hapo. Allah asema wala hum maqami'u min hadidi, katika suratul hajj, watu wameandaliwa jinyundo la chuma huko. Waulizwa man rabbuk, mola wako nani? Kama ni mtu mwema asema Allah tabaraka wa taala, mola wangu ni Allah. Ma dinuk, dini yako ni ipi? Madini ya Islam, dini yangu ni Uislamu. Man nabiyuk, au man hadha ar-rajul alladhi atafikum, huyu mtu aloletwa kwenu yupi? Kama unajua anasema Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, abdullahi wa rasul. Lakini kama ni muovu kile unalouliza sema la adri, sijui. Mwisho waambiwa la daraita wa la talaita, hujajua wala hujasoma wewe. Asema samitu nasa yakuluna shay'an fakultu, niliwasikia watu wakisema neno tu fulani hivi na mimi nikasema. Yani kama vile kasuku, najua kasuku kimweka pale mlangoni, kila ukiingia ukisema salamu alaykum, siku ya tatu ukiingia utamsikia anasema salamu alaykum. Kasuku ndivyo alivyo. Basi ukimwambia wa alaykum salam, hajui kubagua wa alaykum salam yasema wakati gani, wala salamu alaykum yasema wakati gani. Waiza waingia wataka upewe salamu alaykum, yasema wa alaykum salam. Yaani kuna baadhi ya watu dini yao iko hivyo kama kasuku. Akisema tu hajui. Yeye anazungumza kufru, lakini hajui kama ni kufru. Atamka tu basi. Sasa ndugu zangu katika imani, tusiwe hivyo. Huo wakati umekwisha. Huo wakati wa dini ya ukasuku kasuku umekwisha. Watu wafanye ibada kama vile alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, alivyotufunza mtume alayhi salatu wassalam, wifqa ala ma kana alayhi salafuna salih, sambamba na vile walivyokuwa wema wetu waliotangulia. As-salaf bimaana as-sabiq, as-salafu salih bimaana ya sabiqu salih. Na ndio maana tukatoa aya inasema was-sabiquna as-salifuna والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولي تنغلية ومنزو كتك مهاجرين الأنصار نولي وفوتها وقويمة رضي الله عنهم ورضو عنهم رضي الله زكو نواتوهو نواتوهو وممرضي الله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار نألا كوانا ليفيبو إنو بيتا تنياك ميتو. كنا فرق بين تجري من تحتها الأنهار نتجري تحتها الأنهار. كنا تفوت كبوة. ikija tajiri min tahtiha al-anhar, maana yake ni kwamba ile mito yenyewe asili yake ni hapo chini kwenye bustani, yachimbuka hapo chini alafu yamwagika pembeni. Na ikianua tajiri tahtaha al-anhar, maana yake ile mito yatoka safari huko yapita chini ya bustani yako wewe umetulia tu. Ndo bustani hizo zimeandaliwa wenye kuwafuata salafu saleh, wema waliotangulia. Hiyo ndugu zangu ni katika imani. Haya masiku tulionayo, masiku kumi haya, tufanyeni ibada, tumtiini Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya, ili tuweze kuzipata radhi zake. Waridhwanum min Allahi akbar. Na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo jambo kubwa ndugu zangu katika imani, kuliko mambo yote ambayo kwamba utayapata katika dunia hii. Nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yulhimana rushdahu. Allahumma arna al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a, wa arna al-batila batila warzuqna jtinaba. Wa aqimi s-salah.